من چه در پای تاریزم که سزای تو بود، سر نه چیزیست که شایسته پای تو با خرمان رویی که در رو یه تو باشد همه هم وین نباشد مگر آن روز کرای تو بود. یا خدا یا خدا خمارا ذره ای در همه اجزای من مسکینی معلق به هوای تو بود، که نه اون ذره معلق به هوای تو بود. ز هجرت گله دارم، جدا از روی ز تار موی به پاس Oh,